bilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, to 16 dzień maja, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Rząd pracuje nad projektem ustawy w sprawie 14 emerytury. Pieniądze mają trafić do seniorów jesienią. W powiecie żuromińskim koncentrują się poszukiwania obiektu, który nadleciał z Białorusi. Zmasowany atak rakietowy na Kijów, są ranni. Rząd zajmuje się projektem ustawy w sprawie 14 emerytury. Pieniądze mają trafić do seniorów tej jesieni. Świadczenie zostanie wprowadzone na stałe i będzie wypłacane na tych samych zasadach, co w ubiegłym roku, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Wszyscy emeryci i renciści, którzy mają świadczenie do kwoty 2900 zł, otrzymają świadczenie w wysokości najniższej emerytury. Dzisiaj to jest 1588,44 zł, na rękę 1445 zł. Te osoby, które przekraczają tę kwotę 2900, będzie zastosowany mechanizm złotówka za złotówkę. Czternastka ma być finansowana z budżetu państwa z zachowaniem rozwiązania przejściowego w tym roku, kiedy pieniądze na ten cel popłyną z Funduszu Solidarnościowego. Aby udało się zrealizować aspiracje państw Trójmorza, kraje tego regionu muszą jak najsilniej wspierać walczącą Ukrainę, napisał w liście do uczestników Kongresu Trójmorza prezes PiS Jarosław Kaczyński. Lider Zjednoczonej Prawicy zwrócił uwagę, że kraje naszego regionu wiele łączy, zarówno jeśli chodzi o przeszłość, jak i przyszłość. List odczytała europosłanka Beata Mazurek. Zespala nas pragnienie, by nasze położenie, które dla większości państw Trójmorza nie było swego czasu zbyt szczęśliwe, stało się naszym atutem, odskocznią do dynamicznego rozwoju na osi północ-południe, do zacieśnienia współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej oraz tym samym do zwiększenia znaczenia naszego regionu w Europie. Forum Regionów Trójmorza to projekt zainicjowany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tegoroczny kongres poświęcony jest przede wszystkim bezpieczeństwu regionu oraz przyszłości inicjatywy Trójmorza. Śmigłowiec, dron i 45 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Takie siły są zaangażowane w poszukiwanie obiektu lotniczego, prawdopodobnie balonu, który nadleciał z Białorusi. To trzeci dzień akcji, która na chwilę obecną koncentruje się w powiecie żuromińskim. Sytuacja jest dynamiczna, mówi podpułkownik Jacek Goroszewski z dowództwa operacyjnego. Na chwilę obecną rzeczywiście powiat żuromiński i okolice, ale sytuacja jest na tyle dynamiczna i na tyle się zmienia, że nie wykluczamy też poszukiwań w innych rejonach, w zależności od sytuacji oczywiście. Prawdopodobnie był to balon meteorologiczny i szukają jego szczątków, ewentualnie pozostałości po nim. Żołnierze apelują do osób z powiatu żuromińskiego, które znalazłyby jakieś podejrzane, dziwnie wyglądające przedmioty, o kontakt z policją. Do groźnego incydentu doszło 20 km od lotniska w Pyrzowicach. O pojawieniu się obiektu latającego, być może drona, poniżej samolotu, który znajdował się na wysokości 1200 metrów, poinformował pilot maszyny linii Wizz Air. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że obiekt latający znajduje się 50 metrów pod Airbusem, powiedział starszy sierżant Mateusz Baran z myszkowskiej policji. Podjęto natychmiast działania, skierowano odpowiednich funkcjonariuszy na miejsce w celu poszukiwania zarówno tego obiektu latającego, jak i ewentualnie jego operatora. Nie ujawniono ani żadnego urządzenia obiektu, ani operatora. Następne samoloty, które leciały gdzieś na tej samej linii, nie zgłaszały żadnych nieprawidłowości. Będziemy czekać, jakie będą dalsze decyzje podjęte przez komendanta wojewódzkiego policji. Obiektu latającego poszukiwało 50 funkcjonariuszy policji. Nie potwierdzono jednak, że był to dron. W związku z dalszym etapem prac modernizacyjnych dworca Warszawa Zachodnia, pasażerów linii Warszawa-Mińsk-Mazowiecki czekają kolejne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów kolei mazowieckich. I tak od najbliższego piątku ograniczeniu ulegnie liczba połączeń z i do Mińska Mazowieckiego. Utrudnienia potrwają kilka miesięcy. Dodatkowo ze względu na prace prowadzone przez zarządcę infrastruktury od piątku w godzinach wieczornych do niedzieli ruch pociągów na odcinku Warszawa Zachodnia-Warszawa Gdańska ruch będzie prowadzony po jednym czynnym torze. Rosjanie w nocy wystrzelili na terytorium Ukrainy 18 rakiet dalekiego zasięgu. Wszystkie zostały zestrzelone. Atakowali też za pomocą dronów kamikadze. Główne uderzenie skierowali na Kijów. Ranne zostały 3 osoby. Wiktor, żołnierz ukraińskich Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi Polskiemu Radiu o morale, ale i o brakach sprzętowych na froncie. O ataku Rosji dowiedział się podczas pobytu w Polsce. Kilka godzin później był już w drodze na Ukrainę. Przez ponad rok walczył pod Chersoniem, Charkowem oraz niedawno pod Bachmutem. Jak podkreśla, najważniejsi na wojnie są ludzie. Broń to jedynie narzędzie. Teraz mam Kalasznikowa. To jest 85 rok. O, przed tym był 67. Jakiś jest nowszystwa, jest coś innego, jest jakaś zbroja jakaś inna. No ale co mamy, to mamy. Z tymi walczymy. Ludzie to jest same cenne, a technika to jest technika. O, nie będzie ludzi, wszystko stanie. Tylko ostatniej doby Rosja przeprowadziła 48 nalotów i ponad 50 ataków artyleryjskich na Ukrainę. 800 milionów euro to wartość 3 ton kokainy, jaką skonfiskowała gwardia w porcie Gioia Tauro w Kalabrii na południu Włoch. Statek płynął z Ekwadoru i miał trafić do Armenii. Kokaina była ukryta w kontenerach w transporcie z bananami, a w jej odkryciu pomógł specjalizujący się w poszukiwaniu narkotyków pies Joel, chluba tamtejszych funkcjonariuszy. W toku śledztwa ustalono, że narkotyki miały dotrzeć nie tylko do Włoch, ale także do portów w Chorwacji, Grecji i Gruzji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i co tu nam synoptycy przygotowali na wtorek? Ich zdaniem zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotny deszcz, głównie na południu. Temperatura maksymalna od 15 na krańcach zachodnich, nad morzem i na Podhalu do nawet 21 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany nad morzem. Czasem silny, taki do 55 km na godzinę. No i jeszcze ciśnienie. W tej chwili powinno wynosić 999 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe 200 gramów, 22,99 przy zakupie dwóch. A masło Osełka Górska Sobik 300 gramów, 10,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Pani dietetyk, często się poce. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 po 12. Trójka do trzeciej. Dzień dobry Państwu. Serdecznie zapraszamy na dzisiejsze wydanie audycji Trójka do trzeciej przez najbliższe 3 godziny. Między innymi opowiemy Państwu o mandze. Manga to jest japoński komiks, jeden z najpopularniejszych na świecie. No na świecie może i popularny, w Polsce mam wrażenie nie bardzo oceniony. No oczywiście poza grupą zagorzałych fanów mangi. No więc trochę mangę postaramy się Państwu dzisiaj nieco przybliżyć. Ale to nie wszystko. Będziemy mówić też o tym, że w tym tygodniu w Teatrze Rozrywki w Chorzowie odbędzie się premiera musicalu Tutsi. Jeśli tytuł wydaje się Państwu znajomy, oczywiście, że to bardzo dobrze, bo to nawiązanie do filmu sprzed lat. Jakiego? To też na pewno jeszcze Państwu dziś opowiemy. Serdecznie zapraszamy. Zofia Kruszewska audycję realizuje, Rafał Wodziński przygotował, ja nazywam się Tomasz Miara. Me up. program Trzeci Polskiego Radia. Trochę deszczu, trochę kawy i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba. Trochę słońca, trochę marzeń i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka. Trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka. Był Lemon w Trójce, mamy 15 minut po godzinie 12, a państwo słuchają Trójki do trzeciej. No podejrzewam, że to będzie dość stereotypowe myślenie, kiedy zapytam, z czym kojarzy się państwu Japonia. Pewnie niektórzy powiedzą kuchnia, język, obyczaje, samuraje, prawda? No między innymi z tymi rzeczami nasi słuchacze pewnie kojarzą Japonię, ale kraj kwitnącej wiśni ma swoją kulturę, która przyciąga także najmłodszych. No chodzi oczywiście o bohaterów świata mangi. Czym jest manga, co stoi za jej popularnością? Proszę posłuchać. Choć kultura japońska jest odległa, odrębna i wręcz niepodatna na wpływy zewnętrzne, od dekad coś dla siebie odnajdują w niej kolejne pokolenia ludzi z innych krajów i kultur. Wśród młodych czytelników takim elementem z pewnością jest manga. Od lat w różnych częściach naszego kraju odbywają się zloty fanów mangi, czyli konwenty. Jej miłośnicy prześcigają się w prezentowaniu swoich nowo pozyskanych zbiorów, komiksów, plakatów i gadżetów. Po japońsku manga znaczy po prostu komiks. I tutaj bardzo trudno postawić jakąś granicę, ponieważ nie tylko komiksy japońskie są nazywane mangą, ale też komiksy tworzone przez Europejczyków w Europie czy Amerykanów w Ameryce też potrafią mieć plakietkę manga, bo są inspirowane pewnego rodzaju stylistyką pewnego gatunku komiksu japońskiego. Radosław Bolałek z wydawnictwa Hanami, oferującego między innymi mangę. Słowo manga też jest przydatne w pewnych aspektach socjologicznych, ponieważ pokazuje pewnego rodzaju zbiorowość fanów mangi, którzy często funkcjonują w oderwaniu od czy to rynku, czy to świata komiksowego. Manga jako zbiór obrazków zaczęła rozwijać się w XIX wieku. Na początku towarzyszył jej głównie wydźwięk humorystyczny. Podwaliny pod obecną formę komiksów położono w połowie poprzedniego stulecia. W odróżnieniu od komiksów z innych części świata, te pochodzące z kraju kwitnącej wiśni da się łatwo zidentyfikować. Niektórzy powiedzą, że to jest kreska. Niektórzy powiedzą, że to jest sposób narracji. To, co się rzuca w oczy, to filmowość kadrów, że tam się o wiele więcej opowiadało obrazem. O wiele większy nacisk jest kładziony na opowiadanie obrazem, o wiele mniej jest tego ciężaru tekstowego. Oczywiście ktoś inny też powie, że to te duże oczy. Nie możemy wszystkiego zawęzić do właśnie tych stereotypowych dużych oczu, długich nóg i małych nosków. Manga to nie tylko charakterystyczne rysunki, ale też odpowiednia kolejność odczytywania obrazków na stronie. Gatunek stał się na tyle popularny, że w tej stylistyce powstają również europejskie i amerykańskie historie. Pierwszą polską mangą był dwutomowy komiks Meago Saga z 2007 roku. A o mandze opowiedział państwu Michał Fedusio. No, okazuje się, że manga nie ma też specjalnie szczęścia do tego, żeby zaistnieć w Hollywood. Ale być może za chwilę to się zmieni. O filmie, który właśnie przenosi mangę na ekran kinowy, opowiemy państwu w Trójce za kilka minut. Okazuje się, że za pomocą telefonu, o ile jest to smartfon, też można głosować i wybierać swoich ulubionych artystów do kolejnego notowania listy przebojów Trójki, choć pewnie można to też zrobić za pomocą naszej strony internetowej, czyli lptpolskieradio.pl. 58. wydanie jest za nami. Gdyby Państwo chcieli się z nim zapoznać, no to właśnie odsyłam albo do aplikacji, albo naszej internetowej strony. W tym ostatnim notowaniu mieliśmy 3 nowości, a więc piosenki, które wskoczyły z propozycji od razu do zestawienia. Najniżej notowana nowość Cichoński, Torres, Riddle, Czerwony jak cegła na miejscu 20. Najwyżej notowana nowość aż na miejscu 5. Duet Pet Shop Boys wracający utworem The Lost Room, a ja chciałbym się zatrzymać mniej więcej na półmetku tego wydania listy, czyli na miejscu 15. Tu grupa Simply Red, a więc Mick Hucknall i jego koledzy, którzy wracają utworem Just Like You. To jest utwór, który zapowiada ich najnowszy album. Będzie nosił tytuł Time. Wszystkie te piosenki, które znajdują się w zestawieniu oraz kolejne 3 propozycje czekają na Państwa głosy, więc proszę decydować do piątku do godziny 12. Czekamy na Państwa głosy, a od 19.00 59. wydanie listy przebojów Trójki, a my sobie teraz Micka Hucknalla, Simply Red i Just Like You posłuchamy. Polskie Radio PL albo nasza aplikacja. Przypominam, można głosować i układać piosenki do 59. wydania listy przebojów Trójki. Zachęcam do tego. Obiecaliśmy Państwu dziś opowiedzieć trochę więcej o Mandze, a zrobimy to na przykładzie filmu Rycerze Zodiaku. Hollywoodzka produkcja z polskim reżyserem, no to trzeba o niej porozmawiać. Naszym gościem jest filmoznawca Julian Jeliński. Dzień dobry, panie Julianie. Dzień dobry Państwu. No to porozmawiajmy sobie o Mandze, choć muszę przyznać, że ja, jeśli chodzi o mangę, to zatrzymałem się na załodze G. I powiem panu szczerze, że chyba nawet oglądając jako dziecko załogę G, nie miałem świadomości, że to jest w ogóle gatunek, który dzisiaj mangą nazywamy. No, ja się nie dziwię, bo większość z nas, powiedzmy tych, którzy już trójkę albo czwórkę z przodu mają, no to będą kojarzyć mangę bardziej przez to, że obejrzeli jakieś anime, czyli japońską animację, i gdzieś tam może z tyłu głowy będzie siedzieć, aha, to nie są dzieła oryginalne, tylko one powstały na podstawie już komiksowych wersji, które gdzieś tam wychodziły wcześniej, a do nas nie dotarły. I tak było przez wiele lat. Właściwie manga w Polsce teraz przeżywa renesans i jest jednym z najważniejszych, jeżeli mówimy o rynku komiksowym w Polsce. Jasne. To manga rządzi i trzęsie nim. To jest, z reguły to zapominamy, ale większość komiksów sprzedawanych w Polsce to jest właśnie manga. Więc... No dobrze. I teraz jesteśmy tymi starymi, którzy nie znają. No więc właśnie, mam takie wrażenie, że tu absolutnie nie odbieram prawa komuś, że tak powiem, w dojrzałym wieku do tego, żeby fascynował się mangą, ale mam takie przeświadczenie, że to raczej dociera do młodszych odbiorców, bo ktoś taki jak ja patrzy na to i nie do końca to rozumie. Ale wynika to prawdopodobnie z tego, że generalnie kultura japońska no, nie jest taka dla Europejczyka łatwo zjadliwa. Tak jest. To raczej jest kwestia przełączenia się. Sam fakt, że czytamy mangę od końca dla nas, od końca do początku, czyli od prawej do lewej, a nie od lewej do prawej, już to sprawia, że nasze nawyki, szczególnie dla osoby, która ma za sobą na przykład mnóstwo komiksów, to takie czytanie jest ciężkie. Jest ciężko się przełączyć, więc możemy odrzucać mangi tylko dlatego, ponieważ po pierwsze mamy to skojarzenie, ojeju, nie wiem, dziewczynki, które robią dziwne miny i ogromne łzy lecą im z twarzy. Z wielkich oczu. Tak jest, ogromnych oczu właśnie. Tak. Albo właśnie jest ta dziwny komiks, który tak nienormalnie się czyta. A manga jako taka właściwie jest tylko opisem medium, które wychodzi w konkretnym miejscu, a zawiera w sobie mnóstwo historii najróżniejszych. I o dziwo, tutaj znowu polski rynek potrafi nam przynieść na przykład reporterskie dzieła. Jest znakomita manga, która opowiada o procesie naprawiania po wybuchu w Fukushimie, potem nie wybuchu, po tam zniszczeniach, i o tym, w jaki sposób zmieniany był, jak facet się zatrudnił, żeby pracować przy usuwaniu szkód. I to jest na kilkuset, bodajże chyba 800 stronach, piękna reporterska robota, ale myślimy sobie, manga, niemożliwe. A jednak wychodzi, więc to te nasze skojarzenia to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą fajnie byłoby powalczyć, bo jest tam zarówno mega poważna... Halo? Czy się słyszymy? Halo, halo, panie Julianie. Halo, halo, ja słyszę doskonale. Dobrze, no przez moment nam pan zniknął. Chyba jakiś bohater, super bohater mangowy nam chyba przez chwilę przerwał. Dobrze, to ja bym chciał, żebyśmy teraz płynnie przeszli do filmu, no bo jakby dosyć ważną odnogą mangi są ci superbohaterowie. No zresztą wspomniana przeze mnie załoga Gido, to nie było nic innego jak zbiór superbohaterów. I teraz mamy film Rycerze Zodiaku i to jest film, który powstał w Hollywood na podstawie mangi Masamiego Kurumady, ale reżyserem jest nasz Tomasz Bagiński. W ogóle na podstawie czego powstał ten film, to jest ogromny problem, bo mówimy o mandze, która wychodzi od połowy lat 80., która sprzedała się w ponad 50 milionach egzemplarzy w Japonii do dzisiaj, która ma kilkaset numerów, znaczy tak naprawdę takich większych tomów 28, która doczekała się 15 ekranizacji jako gry, które wyszły od Pegasusa, bym powiedział, czy od Famiconu, aż po PlayStation chyba 4, która ma kilkaset odcinków różnych seriali animowanych, które opowiadają różne historie, które nie były zawsze zawarte w mandze. Więc powiedzieć, że to jest ekranizacja, to jest bardziej inspirowane, ponieważ mega ciężko jest opowiedzieć jakąkolwiek historię w dwugodzinnym filmie, w mandze, która zbudowała lore właśnie tych wojowników, którzy mają specjalne zbroje, które są trzy poziomy zbroi. Są zbroje brązowe, srebrne i złote. Jezus Maria, naprawdę. Można się tu pogubić i ja się nie dziwię, że film trochę nie udźwignął tego, bo miał materiału więcej do zbudowania, wydaje mi się, niż cały Tolkien napisał w swoich we Władcy Pierścieni. A tu trzeba było zrobić w 90 minut. Rozumiem. No i zakładam, że ja filmu nie widziałem, ale zakładam, że obecność Tomasza Bagińskiego powoduje, że na pewno jest spektakularnie. To jest w ogóle specyficzna sytuacja, ponieważ mamy, z jednej strony to jest produkcja hollywoodzka, ale to jest koprodukcja hollywoodzka. Tutaj częściowo producentami byli także, była także strona japońska i także swoją drogą twórcy mangi też mieli wpływ, bo historia adaptacji japońskich komiksów jest taka, że gdy próbujemy je przełożyć zarówno na animację, jak i na film, jest ogromny nacisk na bliskość materiału źródłowego, czego nie ma na Zachodzie, czego nie ma w Stanach Zjednoczonych, czego nie ma w Polsce, czego nie ma przy amerykańskich dziełach. Więc proces tworzenia tego filmu to było nieustanne przeciąganie liny pomiędzy Ameryką, a pomiędzy Japonią. I Tomek Bagiński chyba nawet w którymś wywiadzie powiedział, że on się czuł, jakby był pomiędzy, jakby był po prostu przeciągany na lewo i prawo. I ten film troszeczkę tak wygląda. I są oczywiście, będziemy mieli wybuchy, będziemy mieli walki spektakularne, kolory i magię, ale i chaos, który będzie od pierwszych do ostatnich chwil. Chociaż z drugiej strony warto docenić i spróbować zobaczyć różnicę pomiędzy takim produktem już reżyseria w tym procesie hollywoodzkim, a mała rzecz, jaką robił sobie te 20 lat temu, gdy kręcił sam dla siebie, można powiedzieć, animował katedrę. No dobrze, to teraz jeszcze powiedzmy trochę o tym, kogo zobaczymy w filmie Rycerze Zodiaku, bo tutaj widzę, że Sean Bean się pojawia. Tak, więc dla niektórych już pewien element, to jest pewien magnes, prawda? Został zdradzony. Tak, Sean Bean, no to jest próba, dlatego mówię, że to była taka nieustanna walka, bo z jednej strony mamy aktorów, którzy będą znacznie bardziej rozpoznawani na wschodzie, czyli na przykład młodych, już nie aż tak młodych, ale McEnyu, który będzie bardziej znany w Japonii, a dla mnie nic nie mówił, albo właśnie Famke Janssen czy Sean Bean, żeby spróbować na amerykańskim rynku kogokolwiek tam przyciągnąć. Zresztą także dlatego jest Mark Dacascos, z którego możemy chociażby z Johna Wicka znać, ale dla tych, którzy będą troszeczkę bardziej zakopani w starszych ekranizacjach, chociażby na przykład Dungeons and Dragons. W Dungeons and Dragons mieliśmy Jeremy'ego Ironsa. Ten poważny, często z brytyjskim akcentem aktor pojawiający się w filmie, grający drugoplanową rolę, to nie zawsze jest znak jakości, to bardziej jest znak, że próbujemy właśnie legitymizować film dobrym nazwiskiem. A czasami to powinna być taka lampka ostrzegawcza dla nas. No właśnie, co ty tu robisz? To ostatnie moje pytanie, dla kogo w takim razie jest ten film? To jest kino familijne? Tak, jest to kino familijne, mimo tego, że anime jest znacznie brutalniejsze. Aha. I manga zresztą też, więc jest tutaj to zrobione jako opowiastka, która spokojnie może całą rodzinę przyciągnąć albo znajomych, ale głównie dlatego, że te elementy, nazwijmy to, brutalne zostały ucięte i jest to przede wszystkim dla mnie idealny film dla zgrai kolegów i koleżanek, którzy lubią się pośmiać, ale nie dlatego pośmiać, ponieważ takie filmy są zabawne. Tylko tak, jak to się ładnie mówi, niecelowo, przypadkiem zabawne. I to jest niestety rzecz, która wychodzi w kolejnych recenzjach. I ja bardzo chciałbym powiedzieć, że to jest świetny debiut Tomka Bagińskiego, ale wydaje mi się, że podczas tego przeciągania liny on sam padł ofiarą i pewnie jego autorski pomysł został zmasakrowany gdzieś w trakcie i dostaliśmy bardzo, bardzo dziwaczny twór, który ani nie przypomina mangi za bardzo, ani anime niespecjalnie, a jednocześnie próbuje, na przykład ma niektóre linijki, które będą ludzie pamiętać, którzy oglądali kreskówkę z lat 80. A mimo wszystko fabuła będzie niespecjalnie do tej fabuły mangi przystawać. Ja ostatnio co przychodzę, to muszę coś negatywnego. Przepraszam najmocniej, drogich słuchaczy. Obiecuję, następnym razem będę coś polecał. Dobrze, myślę sobie, że każdy z nas powinien sobie w takim razie sam wyrobić zdanie, oglądając ewentualnie Rycerzy Zodiaku w reżyserii Tomka Bagińskiego, a o tym filmie rozmawiałem z Julianem Jelińskim, filmoznawcą. Bardzo dziękuję za rozmowę. To the heads.

Polskiego Radia. Zapewne pamiętają Państwo fantastyczny polski film Poszukiwany, Poszukiwana, gdzie Wojciech Pokora wcielał się w rolę żeńską. To był rok 73, reżyseria Stanisław Bareja. 82 rok to film Tutsi, a tu Dustin Hoffman, który też przybiera postać kobiety. Mówię o tym dlatego, że jeszcze w tym tygodniu w Teatrze Rozrywki w Chorzowie odbędzie się prapremiera musicalu Tutsi i z twórcami tegoż musicalu na pewno porozmawiamy w audycji Trójka do Trzeciej. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć.